أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو odur ellezî halakakum, sizi yaratan, min turabin, topraktan, thumme min nutfetin, meniden, thumme sonra, min alakatin, alaktan, thumme sonra, yukhricukum, çıkaran, tıfla, bebek olarak, thumme sonra, li tebluğu, bir çağa erişmeniz, eşuddekum, sizi güçlü, thumme sonradan, li tekunu, sizi yaşatan, şuyuha, ihtiyarlanmanız. وَمِنْكُمْ içinizden men edenler de yutevaffa vefat eden de vardır min qablu daha önce وَلِتَبْلُغُوا ulaşmanız için ecelen bir vakte müsemma belli bir vakte وَلَعَلَّكُمْ umulur ki taqilun düşünürsünüz. Sizi topraktan sonra meniden sonra alaktan yaratan sonra bebek olarak çıkaran sonra sizi güçlü bir çağa erişmeniz sonra da ihtiyarlanmanız için içinizden daha önce vefat edenler de vardır ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan odur ve umulur ki düşünürsünüz. Huvallezî o ki yuhyi hem dirilten ve yumitu hem de öldüren fe izâ zaman kada o olmasını dilediği zaman emren herhangi bir işin fe innema yalnız yakulu der lehu o da kun olur fe yekun oluverir. O hem dirilten hem öldürendir. O herhangi bir işin olmasını dilediği zaman yalnız ol der o da oluverir. Elem tere bakmadın mı ilellezîne yücadilûne tartışanlara fi ayati ayetleri hakkında Allah'ın ayetleri enne ben yusrafun enne inne nasıl inne muhakkak ki nasıl yusrafun döndürülüyorlar. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara bakmadın mı nasıl döndürülüyorlar? Yukarıdaki ayetler Cenab-ı Hakk'ın varlığına, kudretinin sınırsızlığına ve külli irade sahibi olduğuna delalet eden belgeler ve olaylara yer verildi. kainatın bütünüyle onun tasarrufu altında bulunduğu belirtilerek insana cüz'i bir irade verildiği işaret edildi. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا yalanlayanlardır bil kitabı kitabı ve bima erselna gönderdiklerimizi bihi onlar rüsulena peygamberlerimize fesevfe yakında ya'lemune bilecekler. Onlar kitabı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır yakında bileceklerdir. اِذَا o zaman اَغْلَالُ zincirler olduğu halde fi a'naqihim boyunlarında ve selasile demir halkalar yushabun sürükleneceklerdir. O zaman boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sürükleneceklerdir. Fi hamimi kaynar suda sümme sonra fennari sonra ateşe yusçerune yakılacaklardır. Kaynar suda sonra ateşte yakılacaklardır. Sümme sonra ile denilecek lehum onlara eyne nerededir ma kuntum koştuğunuz tuşrikune ortaklar. Sonra onlara koştuğunuz ortaklar nerededir denilecek. Min duni başka Allah Allah'tan başka. Kalu onlar da diyecekler ki dallu uzaklaştılar anna bizden. Bel zaten lem nekun ned'u tapmıyorduk. Min kablu önceleri şeyen hiçbir şeye kezalike işte böylece yudillu şaşırtır Allahu Allah el kafirine kafirleri. Allah'tan başka taptıkları onlar da bizden uzaklaştılar. Zaten önceleri bir şeye tapmıyorduk diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Zalikum bu bima kuntum sizin tefrahun sevinip fil ardi yeryüzünde. Bi gayri olarak hakkı haksız ve bima kuntum ve bundan ötürüdür ki temrahun böbürlenmenizde. Bu sizin yeryüzünde haksız olarak sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. Udhulu girin ebuabe kapılarından cehenneme cehennemin kapılarından halidine ebedi kalmak üzere fiha içinde. Febi ise ne çirkindir mesvan gidecekleri yer mütekabbirin kibirlenenlerin. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin girecekleri yer ne çirkindir. Fasbır, sen sabret. İnne şüphesiz ki vade vadi Allah'a Allah'ın hakkun gerçektir. Fe imma ya da nuriyenneke sana gösteririz. Ba'de bir kısmını ellezî na'iduhum söz verdiğimizin azabı ev yahut da netevefeyenneke seni daha önce vefat ettiririz. Fe ileyna nasıl olsa onlar yurcaune bize döneceklerdir. Sen sabret şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Söz verdiğimiz zaman azabın bir kısmını ya sana gösteririz yahut seni daha önce vefat ettiririz. Nasıl olsa onlar bize döneceklerdir. Yukarıdaki ayetler Allah'ın ayetleri üzerinde bilgisizce inatla tartışan inkarcı zalimler uyarıldı. Dönüş yapmadıkları takdirde kendilerine çok elim bir azabın hazırlandığı haber verilerek ahiret aleminde cereyan edecek azap safhalarından birkaç tanesine dikkatler çekilerek yönlendirici bilgiler verildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir tesellidir yani şüphesiz bizler ya sen hayattayken yahut da ahirette onlardan senin intikamını alacağız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.